Der blæser en vind, den strejfer din pind. Du standser og ser, de blæser i skridt. De samme er hen så tit. For tusinde vinde har blæst gennem tiden. Har kysset din kind og har søgt dit sind. Har nynnet en sang hver eneste gang, en hymne om fred på jorden. O blæs, lille vind, jeg tror på din sang, om sult og om brød, om liv og om død, om menneske børn i nød. Så blæs, lille vind, og bliv ved med at synge om tår, der faldt, og om håb trods alt. Ja, blæs, lille vind, jeg tror på din sang, din hymne.